ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار छा तव्हां उन्हनि माण्हुनि यानी कुफार कुरेश खे न ॾिठो जिन अलाह जी नेमतुनि खे नाशुक्री सां मटायो ऐं उन्हनि पंहिंजी क़ौम खे हलाकत में विधो इहा जहनम आहे इहे जहनम में दाख़िल थींदा ऐं इहा तमामु ख़राब ठिकाणो आहे قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار انن الله کا شريك بنایا ان لائے مان کے اللہ جي راہ کان گمراہ کر رسول عربي توهان فرمايو توهان ڀلي فائدو وٺو اوه بيشڪ توهان جو موٽڻ باهدا آهي قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال رسول عربي تمام مجھے انہن بانن کے فرمائیو جيڪي ایمان آنے نماز پڑھن تھا ۽ جيڪي ڪجهه اسان انهن کي ڏنو آهي ان ئي مان گج ۽ ظاهر ۾ خرچ ڪن ٿا ان قيامت جي ڏينهن کان اڳ ۾ جنهن ۾ ڪو به واپار ۽ ڪا به دوستي الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار الله تعالى هو آهي جي آسمان نهي زمين کي پيدا فرمايو آسمان ما مين نازل فرمايو وهي انما ميوا پيدا كيا تمہاں جي رزق لائے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے بیڑی کے تابعدار بنایو ان لئے تک سمند میں اللہ کے حکم سے ہلے تمہارے لئے نہروں کے تابعدار بنایو وسخر لكم الشمس والقمر دائبین وسخر لكم الليل والنهار تمہارے لئے سجے چند تابعدار بنایا جے پانچ دائرے میں پھرندڑ آئیں تمہارے لئے رات ایتی تابعدار بنایا وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار جيڪو توهان الله کان گھريو سو توهان کي ضرورت موجب عطا ڪيو ويو ۽ جيڪڏهن توهان الله جون نعمتون گڻيندا گڻي ڪي نه سگندا بيشڪ انسان پرو ظلم ڪندڙ ۽ ناشڪر آهي وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ۽ توهان ياد ڪريو جنهن وقت حضرت ابراهيم عرض ڪيو ته اي منجا رب تو هن شهر يعني مڪه مڪرمه کي امن وارو بنائي ۽ مون کي ۽ منهنجي اولاد کي بت پرستی کان پرے کر رب انہن اضلل کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم اے مجا رب بے شک انہن گھرن مانو کے گمراہ بنایو آہے پوئے جے مانو مجھے تابیداری کئی وہ بے شک وہ مجھے امتی آہے جے مانو مجھے بے فرمانی کئی وہ بے شک توں غفور رحيم آهي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون يا فانا رب بشك مو پانجي کچھ گھر وارن کے غير آباد وادي یعنی مکہ مکرمہ میں ٹکایو آہے یا وادی تجھے مقدس گھر بیت اللہ وٹ آہے اے اساں جا رب ہوں انہن کے ان لائے ٹکایو آہے تب یہ نماز پڑھن کوئی تو مانن جو دلیوں انہن دا مائل کر انہن کے میون سا رزق عطا کر من یہ شکر کر ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفا علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء اے اساں جا رب بے شک تو جانی تو وہ سب کچھ جو اسیں مخفی ظاہر کریو تھا اللہ تعالیٰ کھان قاب شے زمینن ۽ آسمان ۾ ڳجهي ناهي. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء. سڀي تعريفون ان الله لاءِ آهن جنهن مون کي پير سني ۾ ٻه پٽ يعني اسماعيل ۽ اسحاق عطا ڪيا. بي شڪ منهنجو رب يقينا دعا بندر آهي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اے منجا رب تو مکھے نمازی بنائے منجے اولاد ماں نمازی پیدا کر. اے اسان جا رب تو منجی دعا کے قبول کر. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے اسان جا رب تو مکھے ۽ منهنجي پيءُ ماءُ ۽ مؤمنن کي بخش کر ان ڏينهن جڏهن حساب ڪيو ويندو. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. ۽ توهان الله تعالى کي ظالمن جي عملن کان بي خبر نه سمجهو. انهن کي مهلت ڏني وئي آهي ان ڏينهن لاءِ انهن جون اکيون خوف جي ڪري کُلي ويندو. مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ. اهي منهن مٿي کڻي خواري کان ڏوڙندا انهن جون نظرون هڪ جاءِ تي کُپي ويندو ۽ انهن جون دليون حيران هونديون. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ. اي تمام مان کي ان ڏي کان ڏيجاريو جڏهن انهن تي عذاب ايندو. هو ظالم چوندا اي اسان جا رب تون اسان کي ٿوري وقت لاءِ مهلت ڏي اسين تنهنجو حڪم قبول ڪريون ۽ پيغمبرن جي تابعداري ڪيون. اللہ فرمائندو تمہاں دنیا میں قسم نہ کھندا ہوا اساں کے کو زوال نہیں تو. وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم وتبین لکم کیف فعلنا بهم وضربنا لکم الامثال. ۽ تمہاں انہاں ظالمن جے گھرن میں ٹکیا جن پنہنجے نفسن سان ظلم کیو ۽ تمہاں بخوبی معلوم کیو تو اساں انہاں ظالمن سان چھا کیو. اساں تمہاں لائے مثال بیان کیا. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. بے شک انہن وڏيون خفيه تدبيرون ڪيون ۽ الله تعالى وٽ سندن مكر جو علم ۽ جزا آهي ۽ جيتوڻي انہن جي مكر سان جبل پنجائے تا ہٹی وڃن. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام. پوءِ توهان نه سمجهو الله تعالی رسولن سان ڪيل وعدن کي پورو نه ڪندو. بيشڪ الله تعالی غالب انتقام ورتل آهي. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. جيني زمين مٽجي ويندي سواءِ زمين جي ۽ آسمان مٽجي ويندا ۽ سڀئي الله تعالى وٽ گڏ ٿيندا جيڪو واحد القهار آهي. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد. ۽ ان ڏينهن تمام مجرمن کي ڏسندا اهي زنجيرن ۾ جڪڙيل هوندا. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. انهن جا پهران گرم ٽامي جا هوندا ۽ انهن جي چهرن کي باه ڏڪيندي. ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب. ان لاءِ الله هر نفس کي سندس عمل موجب جزا ڏي. بے شڪ الله تعالى جلد حساب ڪندڙ آهي. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. هي قرآن ماڻهن لاءِ نصيحت آهي ۽ ڀلي ته انهي کان خوف ڪن ۽ ڀلي اهي معلوم ڪن ته معبود برحق فقط هڪ الله تعالى آهي ۽ ڀلي ته عقلمند انهي مان نصيحت حاصل ڪن.